นิวาปสูตรว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อ261ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายพรานเนื้อมิได้ปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพรรณดีมีชีวิตอยู่ยืนนานที่แท้นายพรานปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อที่เข้ามาสู่ทุ่งหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจะลืมตัวกินหญ้าเมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้าก็จักเผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็จักเลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็จักถูกเราทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านี้ฝูงเนื้อที่ถูกนายพรานจับ262ภิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานปลูกไว้แล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้263ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งที่เข้าไปในทุ่งหญ้าของนายพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนจึงเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิ้นแล้วฝูงเนื้อฝูงนั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานนั้นปลูกไว้อีกฝูงเนื้อนั้นพากันไปที่ทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้264ภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้และฝูงเนื้อที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิ้นเนื้อฝูงนั้นมีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั่นอีกฝูงเนื้อนั้นพากันเข้าไปสู่ทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่ เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจนายพรานไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปในทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจะไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็ไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าเนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสิ่งกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้เราไม่รู้ทั้งทางมาและทางไปของพวกมันทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตาข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นี้บางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้พวกเราจึงช่วยกันเอาไม้มาขัดเป็นตาข่ายล้อมทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นนายพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามซึ่งในที่เขาไปจับพวกมันได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ฝูงเนื้อที่รอดมือในพราน265ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สี่คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้และเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าและจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งเนื้อฝูงที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจนายพรานไปได้และเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจนายพรานไปได้ทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจักไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จักไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จักไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปยังทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เลินเล่อเ เมื่อไม่เลินเล่อก็ไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าฝูงเนื้อที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดานายพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อที่สามในที่ซึ่งเขาจะไปจากพวกมันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจในพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นแล้วก็ไม่ควรเข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จักไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จักไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จักไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงซุ่มอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นซุ่มอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จักไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จักไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรานเนื้อกับบริวารคิดเห็นว่าฝูงเนื้อที่สี่เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้อันหนึ่งเราไม่ทราบทางมาและทางไปของพวกมันเลยทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตาข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้โดยรอบบางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้พวกเขาจึงเอาไม้ขัดเป็นตาข่ายล้อมทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นแต่ก็ไม่พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่าถ้าเราจะขืนรบกวนฝูงเนื้อที่สี่ให้ตกใจเนื้อเหล่านั้นที่ถูกเราทำให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทำให้ฝูงเนื้ออื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงจะไปจากทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้จนหมดสิ้นทางที่ดีพวกเราควรวางเฉยในฝูงเนื้อที่สี่เสียเถิดนายพรานเนื้อกับบริวารก็วางเฉยกับฝูงเนื้อที่สี่เสียเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่สี่จึงรอดพ้นจากอำนาจนายพรานเนื้อไปได้266ภิกษุทั้งหลายเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในคำเปรียบเทียบนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าทุ่งหญ้านั้นเป็นชื่อแห่งกามคุณ5คำว่าในพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าบริวารของในพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของบริวารของมารคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ267ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณ5ที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณ5เมื่อเข้าไปหากามคุณ5นั้นลืมตัวบริโภคกามคุณ5ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรๆได้ตามใจชอบในกามคุณ5นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่1นั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่1ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อที่1นั้น268ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่2คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณ5ที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณ5เมื่อเข้าไปหากามคุณ5นั้นแล้วก็ลืมตัวบริโภคกามคุณ5ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรๆได้ตามใจชอบกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรเสียโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ในราวป่าแล้วจึงงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกากข้าวเป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีกำยานเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีมูลโคเป็นอาหารบ้างมีเง้าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและน้ำหมดสิ้นเธอเหล่านั้นมีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้ามาหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั่นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สองนั้นสองร้อยหกสิบเก้าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและน้ำหมดสิ้นเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นจึงอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้า

ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้าซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สี่นั้นจึงพ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้เปรียบเหมือนฝูงเนื้อที่สี่นั้นแดนที่มารตามไปไม่ถึง271ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามคุณและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่วิตกไม่วิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานและพระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมณัตดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาศานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นและข้ามพ้นตัณหาอันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนิวาปสูตรที่5จบ